بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سورة القدر دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورست رسورة العباسنا أو مخي رسورة الشمسنا ترتيب قرآني كي دا ونوي نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي دا پنزشتم نمبر سورة دي اور رب دری صورت دما قبل سردا دے مخ کی ترغیب بیان شو قرآن کریم تا نذیر صورت کے اللہ تعالیٰ جی کر کے عظمت شان دا قرآن کریم تا قرآن کریم چرے دادا اللہ تعالیٰ ڈیر عظم شان کتاب دے زکدا پلیلۃ القدر کی نازل شو دے دا دین نزول شروع شو دے پلیلۃ القدر کی انا انزلناہ یقینا شروع کرے دے منگا نزول دا قرآن کریم پلیلۃ القدر پشپ دا قدر کی انا انزلناه یعنی انا بدأنا نزوله یقینا منگا شروع کرے دے نزول قرآن کریم پی لیلت القدر پا غشپا دا قدر کی وما ادراک ما لیلت القدر او سشی خبر در کرے تا در چشپا دا قدر سشی دے دا لیلت القدر سشی دے تا دا پتشتیر دے کنا لیلت القدر خیر من الف شهر شپا دا قدر اگا غور دا زرو میاشتونا دا زرو میاشتونا اگا غور دا قرآن کریم چلی اگا پا درش کالا کی نازل شوی دے او دی صورت کی دی کہ اللہ تعالی وی چی منگا دا پشپا دا قدر بانی نازل کرده دی دا غیب دو جوابو ندی یو جواب داره چی قرآن کریم پا یو ذل باندی دا لوح محفوظ نا اسمان دا دنیا تا دا نازل شویده پا یوش پا که پا لیلت القدر کی او بیا دا اسمان دا دنیا نا اللہ تعالی نازل کرده پا درش کالو کی بیا نازل شویده دویم قول لمپا سرین داره انا انزلناه انا ابتدانا انزاله یقینا مونږ شروع کړی دی نزول د قران کریم د ليله القدر نه یعنی د ليله القدر نه ردی نزول شروع شوی دی ليله القدر هغه شپه چې هغه ډیره د عزت والا ده قدر په معنا د عزت او د شرافت سره دی دویم قولم په سرین دارې ليله القدر ته ليله القدر ولي وای مخکې راغې تفصیل ویل شوی انا انزلناه په ليله مبارکته انا كنا منذرین پاغیز کې تاسو ته ویلو دا ليلة القدر د یو کال پورې په یو کال کې څه کیږي الله تعالی کم تقدیرات مقرر کړي په تقدیر کې څه شی لیکل شوی اغه الله تعالی ملائکه د سپاری چې په دې کال کې ودا کار کیږي دا کار وکیږي دا کار وکیږي الله تعالی ملائکه د سپاری نو ليلة القدر یعنی اغه شپه د تقدیر چې د یو کال تقدیرات الله تعالی ملائکه د سپاری یو دریم توجیه دا مو په سرینو بیان کړی دی او ډیره زیاته بهترینه ده قدر چې په معنا د تنگستیا سره دی ویقدرو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدرو نو قدر راځي په معنا د تنگستیا سره نو لیلۃ القدر ته لیلۃ القدر ځکه وایي چې په دغه شپه باندې ډیر ملایک هغه د اسمان نه راکوزیږي ځمکې ته آن تر دې پورې چې ده ځمکه چې دی په هغې باندې تنګه شي د لیلۃ القدر د وجر تسمیې دا درې بیان شولې یا د عزت او د احترام شپه ده یا دویم درج په دې کې تقدیر کیږي تر د یو کالو پورې د کارونو یا دریم درج چې قدر په معنا د تنگستیا سره دی دومره ملایک الله تعالی رالیږي چې دا ځمکه بې تنګه شي دومره ملایک الله تعالی رالیږي بیا د لیلۃ القدر په باره کې محدثینو څلوېښت اقوال چې تقریبا ذکر کړي دي د حدیث په کتابونو کې څلوېښت اقوال بهتره خبره په هغې کې دا ده اسانه خبره لیلۃ القدر دا په میاش در رمضان مبارک کیده دویم خبره در رمضان مبارک په اخیره نه عشره کیده دریم خبره بیا په تاخ شپو کیده او سلورم خبره تاخ شپې یعنی یوشتمه درشتمه پندشتمه وشتمه نهشتمه په دې کیده او سلورم خبره او سره داس دکی مفسرین او علماي کرام لیکلي دغه بهتر قول په دې کی دا ليله القدر ټول عمر په یو تاخ شپه کینی بلکه دا بدلی گرا بدلی گی یو کال چرے پا یو یوش پکی بل کال چرے آگا بیا پا بلش پکی بعض علماء کرامو دا غیر پارا سا علامات چرے آگا ذکر کردی دی انا انزلناه پی لیلت القدر یقینا منگا شروع کردی نزول قرآن کریم پاشپا دا عزت کی وما دراک ما لیلت القدر او سشی خبر در کردی تا دا شاگا شپا دا عزت سدا لیلت القدر شپا دا عزت خیر من الف شهر اگا غور دا دا زرو میاشتنا پا دی کچه یو ځل سبحان الله وی نو دا داسې ده لکه دا یوش پرې چې رونه کړله او په دې کې د خوب پرېښودل لکه زر شپې چېرې عبادت کړی تنزل الملائکه را کوزیږي ملائک د الله تعالی والروح وجبريل عليه السلام فيها په دغه شپه کې باذن ربهم په حکم درف خپل باندې من کل امر په هر کار باندې من کل امر نه مراد چیرې هغه کار دی چې د هغې تقدیر شوی تر د یو کاله پورې. مفسرین لیکلی دي په حدیث کې راغلی دي خطیب شربینی چې حدیث ذکر کړی دی وایي کله چې لیلة القدر شپه شي نو جبریل علیه السلام د اسمان نه راکوز شي او د هغې سره ډېر ملایکې او هغه ګرځي په دې ځمکه کې ګرځي سلام کوي او دعا کوي په هغه چا باندې چې هغه ولاړې د الله تعالی بندګي کوي یا ذکر اسکار کوي یا دعا کوي نو په هغې باندې سلام کوي هغې ته دعاګانې کوي بإذن ربهم من کل امر د الله تعالی په اجازت باندې راځي. اشاره شوه دې ته چې وما نتنزل الا بامر ربک مخکې دغې تفصیل بیان شوی که نه. نبی صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام ته ویې وایي ته ډېر ډېر ولې نه راځي نو الله تعالی د هغې جواب وکړه چې دا په اجازت باندې راځي دا بغیر د اجازت نه نشي راتلی من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي دا سلام چې دی سلام دا خبر مقدم دی او هي دا مبتلا مؤخر ده هي سلام اصل څه دی دغه میا دغه هي دغه شپه چې دی د لیلۃ القدر سلام دغه ده سلامتیا سلامتیا او د امن شپه ده ذات سلام دا د سلامتیا ولا شپه ده او یا دویم قول داره چې سلامون دغه شپه چې دی دغه سلامون شپه ده جبریل علیه السلام او د جبریل علیه السلام سره یکم ملائک راغلی نو هغه سلامونه کوي په عبادت کوونکو باندې حتی مطلع الفجر تر د خطو د سبا پورې تر د سبا د خطو پورې په دغه شپه کې امن دی تر د سبا د خطو پورې په دغه کې سلامتیا ده په دغه کې سلامونه دي د الله تعالی د ملائکو له طرف نه. الله اکبر.